בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות ארבעה מינים, הלכה ב'. על פי המאמר המתחיל, ויהי הם מריקים שקיהם וכו', בליקוטי מוהר"ן הראשון, עיין שם כל המאמר כולו. א', וזה בחינת ארבעה מינים. כי האתרוג פרי עץ הדר הוא בחינת כלל ההתפארות של ישראל, מה שהשם יתברך מתפאר ומתאדר ומתעלה כביכול על ידי כלל ישראל. כי האתרוג הוא בחינת כנסת ישראל כידוע, ועל כן נקרא פרי עץ הדר על שם ההידור וההתפארות שהשם יתברך מקבל מכלל ישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. כי אפילו פושע ישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, השם יתברך מתפאר עמו, כמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינות אתרוג, פרי עץ הדר, שהוא בחינת כולך יפה רעייתי ומום אין בך כידוע. היינו, שכל ישראל כולם יפים ונעים בעיני השם יתברך, כי הוא יתברך מקבל התפארות מכולם, אפילו מהפחות שבפחותים כנ"ל. ועל ידי ההתפארות שהצדיק מוצא בכל ישראל בכלל ובפרט וכו', על ידי זה הוא מוצא ומשיג כל הרצונות שהיו להשם יתברך בכל הבריאה כולה בכלל ובפרט וכו', כמבואר שם עיין שם היטב. וזה בחינת הנענועים של הלולב, כי עיקר הנענועים הם עם הלולב. כי הלולב זה בחינת צדיק יסוד עולם, בחינת צדיק כתמר יפרח. היינו, שמחברין האתרוג פרי עץ הדר עם הלולב שהוא בחינת הצדיק הנ"ל. ואז מנענעין בכל השישה קצוות שהם כלל העולם, כלל הבריאה כולה. דהיינו, שמנענעין ומחפשין בכל השישה קצוות שהם כלל הבריאה כולה, את כל הרצונות שהיה לשם מטבח בכל הבריאה, בכל הדברים שנבראו בכל השישה קצוות, למעלה ולמטה ובארבע רוחות. ומוצאין ומשיגין את כוונת רצונות הבריאה של השם מטבח על ידי האתרוג שמחברין עם הלולב. שהוא בחינת ההתפארות של כל ישראל בכלל ובפרט כנ"ל. כי על ידי ההתפארות שמוצאים בישראל, על ידי זה משיגין ומוציאין כל הרצונות שהיה להשם יתברך בכל הבריאה כולה כנ"ל. ב. וזה אנו זוכין אחר ראש השנה ויום הכיפורים. כי אז בראש השנה הוא בחינת התגלות ההתפארות שהשם יתברך מתפאר עם עמו ישראל. שעל ידי זה נופל פחד ויראה אפילו על שינני שחק. וזה בחינת ראש השונה שאז הוא פחד יצחק. בחינת פחד ויראה שנופל אז על כולם. כי אז הוא יתברך לובש בגדי התפארותו. כי הוא יום גינוסיה דמלכה. בחינת הולדת והתגלות המלכות. בחינת השם מלך גאות לבש וכו'. כי בראש השונה נברא העולם. וכל הבריאה הייתה בשביל השעשועים וההתפארות של ישראל כנ"ל. ועל כן נופל אז פחד ויראה על כולם בחינת ובכן תן פחדך על כל מעשיך וכו'. וזה בחינת כל שופר. כי היית שם במאמר הנ"ל שאי אפשר לזכות לקבל מהצדיק יראה ואהבה וכו', כי אם על ידי תיקון השכל שנתקן על ידי תיקון המעשים, עיין שם היטב. והיית שם ששלמות השכל הוא על ידי שלמות המזבח שהוא בחינת אכילה בקדושה. ושלמות המזבח נעשה על ידי גרים, וגרים נעשים על ידי צדקה לעניים מעוגנים, בחינות הון יוסיף רעים רבים. כי על ידי צדקה נעשה אוויר הנח והזך. ואז כשמדברים דיבור ישראלי, הכל הולך ונשמע למרחוק עד שנכתב בספריהם. ואז רואין העקום ומוצאין זאת בספריהם, ועל ידי זה הם באים ונתגיירין. כי יש טוב כבוש ביניהם וכו', וזה הטוב נתעורר וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. וזה בחינת ראש השונה, שאז אנו צריכים לזכות ליראה ואהבה על ידי התגלות ההתפארות, שבשביל זה נברא העולם. כי אז בראש השונה נברא העולם. אך אי אפשר לגלות כל זה כי אם על ידי הצדיק הדור האמיתי שעל ידו עיקר התגלות ההתפארות כמבואר שם. ובשביל זה נוהגים ישראל לנסוע על ראש השנה לצדיקים. אך לפעמים על ידי אחירת המעשים נחשך השכל ואין זוכין לקבל ולנוק מאור הצדיק, לקבל ממנו יראה ואהבה כנל במאמר הנל. והתיקון לזה הוא על ידי צדקה, שעל ידי זה יכולים להשמיע הכל למרחוק עד שישמעו רחוקים ויבואו ויתגיירו. ועל ידי זה נשלם המזבח, ואז זוכין לאור הצדיק לקבל ממנו יראה ואהבה וכולי עיין שם. וזה בחינת הצדקה שנוהגים כל ישראל להרבות בצדקה מאוד באלו הימים. וכל ישראל מתפייסין ומתרצין זה עם זה, וכולם נכללין כאחד באהבה רבה באלו הימים. שכל זהו בחינת האוויר הנח והזך, שרוחם נחים זה עם זה, ואז יכולים להוציא הכל דקדושה להשמיע עד למרחוק כנל. וזה בחינת כל השופר, שהוא בחינת כל דקדושה שנשמע עד למרחוק, בבחינת והיא כל השופר הולך וחזק מאוד. מאוד דייקה, כי מאוד זה סיטרה דמוטה, כמובן במקום אחר. היינו, שגם בסיטרה דמוטה שהם עקום ואומין דאלמה, גם שם נשמע כל השופר. כי על ידי כל הזה של השופר כולם מתעוררים ובאים ומתגיירים. כי קיבוץ גלויות יהיה על ידי כל השופר, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים וכו', והנידחים וכו', והשתחוו להשם וכו'. שכל העובדים והנידחים, שהם בחינות הטוב שכבוש בין העקום והרשעים, שנדחה ונאבד ביניהם, הכל יוחזר אל הקדושה על ידי כל השופר שהולך וחזק מאוד, שמחזק אפילו את הטוב שכבוש בסיטרה דמוטה, בין העקום והרשעים, שיזכור את מעלתו מרחן ובא בבחינת ועוול לקרנה וחקי קלה, אנה בריאה קלה שבים וכו'. דהיינו שהטוב זוכר את מעלתו וכו' אין שם היטב. וזה בחינת קרן השופר ששם מוציאין הכל. זה בחינת קרנה הנל, שהוא בחינת צדקה, שהוא קרן הקיימת לעד. כי על ידי הצדקה שהוא בחינת קרן כנל, על ידי זה נעשה אוויר הנח ויכולים להוציא הכל שיהיה נשמע למרחוק. שזה בחינת קרן השופר שנעשה על ידי קרן הקיימת של הצדקה, שדרך שם מוציאין הכל דקדושה שהוא בחינות כל שופר. כי עיקר כל השופר הוא התרועה, כמו שכתוב יום תרועה יהיה לכם. ותרועה זה בחינת יעקב שהוא בחינת צדקה, כמו שכתוב משפט וצדקה ביעקב וכו'. כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. כי מקרן הצדקה נעשה בחינת קרן השופר, שדרך שם מוציאים הכל. כי הוא בחינת אוויר הנח והזך כנל, שעל ידי זה הכל נשמע למרחוק עד שיבואו רחוקים ויתגיירו. כמו שאנו אומרים בראש השונה, וישמעו רחוקים ויבואו ויקירו וכו'. שזה בחינת קיבוץ גלויות שנעשה על ידי השופר, שנתקבץ הטוב מכל העקום והרשעים, שכולם באים ומתגיירים ושווים בתשובה וכו' כנל. ג. נמצא שבראש השנה הוא בחינת התגלות ההתפארות שהוא בחינת עירה, בחינת פחד יצחק. ובסוכות הוא בחינת אהבה, בחינת חיבוק יד ימין, בחינת חסד כמובן. ואז השם מטבח מגלה רצונו לכל אחד ואחד ומרומם קרנם של ישראל ומחלק להם מתנות. ועיקר המתונס הוא בחינת הארבעה מינים. שזיכה אותנו השם יתברך ברחמיו באלו הימים. שבזה הראה השם יתברך לכל באי העולם שאנחנו עמו והוא מתפאר רק בנו. כי כל ההתפארות בידינו, שהוא בחינת האתרוג ומיניו, שהוא פרי עץ הדר, בחינת התפארות כנל. וזה בחינות מתנות שנותן לנו, מה שמגלה לכל העולם על ידי שזיכה אותנו בארבעה מינים אלו, שכל ההתפארות הוא עמנו. כמובן בזוהר הקדוש, מן נצח קרבה, מן דאחד, מן נזינה בידי. כי בראש השונה נברא העולם, וכל הבריאה הייתה בשביל ההתפארות שיקבל מישראל כנל. אך מי יעיד על זה? על כן, זיכה אותנו בארבעה מינים הללו, ונתן בידינו פרי עץ הדר, כלל כל ההתפארות, להורות ולגלות שכל ההתפארות הוא עמנו. כי בידינו הוא כלל ההתפארות שהוא האתרוג, שעל ידי זה יכולים לנענע לכל השישה קצוות, לבקש ולחפש ולהשיג כל הרצונות של כל הבריאה כולה כנל, שזהו בחינת הנענועים עם הלולב, שהוא בחינת צדיק התמר יפרח וכו' כנל. ד. וזה בחינת ערבי נחל שמחברין עם לולב ומיניו. כי ערבי נחל מרמזין על הטוב שיוצא מן העקום והרשעים. כי ערבי נחל הם בלא טעם וריח, שמרמז על פושעי ישראל, כמובן בדברי רבותינו ז"ל. היינו, בחינת הטוב הכבוש בין הרחוקים שבהינו מתגיירים, שעל ידי זה נשלם המזבח שהוא בחינת אכילה בקדושה, שעל ידי זה נשלם השכל, שעל ידי זה זוכים ליראה ואהבה כנל. וזה בחינת הדס שיש לו ריח טוב. זה בחינת שלמות המזבח, בחינת אישי ריח ניחוח להשם. כי עיקר שלמות המזבח הוא על ידי הגרים, דהיינו על ידי שחוזר הטוב הכבוש בין העקום שהוא בחינת נשמות ישראל, ועל ידי שהם חוזרים אל הקדושה, על ידי זה נשלם המזבח ונשמות ישראל הם בחינת ריח, כמו שכתב רבנו זה על מקום אחר. כי עיקר יניקת הנשמה הוא מהריח, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, אבי אומר זה הריח. ועל כן נשלם המזבח על ידי הנשמות כנל, שזהו בחינת אישי ריח ניחוח כנל. וזה בחינת הדס, בחינת ריח וכו' כנל. ועל כן בשבת מריחין בהדס, כמובן בגמרא ובכתבים. כי בשבת אז עולין כל הקדושות והטוב שהיה כבוש בין הסתרא אחרא בימי החול, כמובן, שזהו ממש בחינת גרים. ועל כן מריחין אז ריח טוב של הדס, כי הטוב הוא בחינת נשמות ישראל שמהם כל הטוב, כנל במאמר הנ"ל, שהם בחינת ריח כנל. ועל כן האבות נמשלו להדס משולש כידוע, כי האבות כולם היו מגיירין גרים, כמו שכתוב במדרש. כמובן בדברי רבנו ז"ל, על כן נמשלו להדס בחינת ריח כנל. ועל כן מרדכי היהודי, אשר שומרו הולך בכל המדינות, שזהו בחינת הדיבור הישראלי שנשמע למרחוק, עד שבאים העקום מתגיירים בבחינת ורבים מעמי הארץ מתייעדים וכו', כמבואר כל זה במאמר הנ"ל. על כן נאמר במרדכי ויהי אומנת הדסה, בחינת הדס, בחינת ריח טוב, שזה בחינות שלמות המזבח, בחינת אישי ריח ניחוח שנשלם על ידי הגרים שנתגיירים על ידי מרדכי היהודי וכו'. וכן מרדכי נקרא על שם הריח, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שמרדכי הוא בחינת מורדרור, מרי דחיה, שהוא ראש לכל הבשמים, בחינת ריח כנל. ועל כן אברהם ראש לגרים, והוא התחיל לעשות גרים, כמו שכתוב, ואת הנפש אשר עשו וכו'. כי אברהם הוא בחינת חסד, כי אברהם היה עושה חסד וצדקה הרבה עם כל העולם, שזה בחינת אוויר הנח והזך, ועל ידי זה היה יכול לעשות גרים כנל. וזה בחינת יום הראשון של סוכות, שאז הוא בחינת אברהם, בחינת חסד. כי אז מתקבצים כל החסדים יחד הפנימיים והמקיפים. ועל כן אז הוא עיקר לקיחת ארבע מינים מן התורה, כמו שכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון וכו'. כי עיקר שלמות המזבח הוא על ידי החסד שעל ידו נעשה אוויר הנח וכו'. והרצונות שמגלה הצדיק שזה בחינת דלת מינים כנל, ועל כן איתה בכתבים שבערב סוכות צריכים להרבות בצדקה מאוד. כי עיקר התיקון הוא על ידי הצדקה כנל. כי בסוכות אז הוא בחינת שלמות המזבח על ידי הגרים. כי אז מקריבים קורבנות הרבה יותר מכל הימים טובים, שזהו בחינת שלמות המזבח. כי אז מקריבים 70 פרים בשביל 70 אומות, שזהו בחינת גרים שאנו מקריבים קורבנות בשבילם כדי שיהיה להם קיום כמובן. בעיקר כוונתנו שיהיה להם קיום כדי לברר הטוב מהם שהם מגרים. נמצא שבסוכות הוא בחינת שלמות המזבח על ידי הגרים כנל. ועל כן אומרים אז בסוכות בכל יום למען דעת כל עמי הארץ כי השם הוא האלוקים אין עוד כנל. להודיע לכל, אפילו לאום מן דעלמה, כי השם הוא האלוקים. וישמעו רחוקים ויבואו וכו', לדיינו גרים כנל. ושלמות המזבח ובחינת אכילה בקדושה כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כי הוא חג האסיף שאוסף כל מיני מאכל בחינת תיקון האכילה בקדושה. שזהו בחינת שלמות המזבח, שעל ידי זה נשלם השכל, שעל ידי זה יכולים לגלות ההתפארות והרצונות שהם בחינת יראה ואהבה, שזה בחינת אתרוג ולולב ומינה וכו' כנל. וו. וזה בחינת ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך, ואברכך בממון, זה בחינת הון יוסיף רעים רבים כנל. שעל ידי זה והגדלה שמך, בחינת שומרו הולך בכל המדינות וכו', כנל במאמר הנ"ל. ועל ידי זה נעשים גרים, בחינת והעשך לגוי גדול, בחינת ואת הנפש אשר עשו בחרן וכו', כנל. עיין היטב במאמר הנ"ל, אמן.